fatto la foto. Grazie. Sì, mi sono chiuso, ma c'è una che l'ha rotta una. Che amico. Non mi è l'amico, se non piace. No, no, ma tutti i cuscianotti valori. Allora, tu un'altra. Non tu mi. Ti sei anche di chi in camera, ti sei di cavona? Van rajta 387. De meddig érvényes? Tudom, hogy van. Meddig érvényes? 14-ig. Most? Igen. Igen. Hát mindig elég rátenni 13-án, vagy 12-ig. Két nap után. Nem megyek érvényes, de 6-as érvényes. Ne érvényes. 83 percet van rajta. Mennyi? tudom is. Mit hozott neked? Na mondjad! Azt mondtad, te mit hozott neked? Vödröt vagy mit? Na, mennyi különbözik? 100 dinárt adja. Egy-kettő visszaérek. Mentek ki az ügyre? Megyünk. Adjál egy-kettő, sietek, 9-re már visszakorok, menne orvos. Odaérek.